Au. Czy to może było po tym filmie, po tym, że to było wtedy jak byłeś na Matrixie? No nie, to bardziej po drodze samuraja. Nie, tak uważnie. Co mi pomogło, tak? Wiesz co robiłem, wiesz jaki byłem. O, ja dobrze wiem jaki byłeś. Ale wiem jaki ty byłeś. Co, byłem lepszy. Co? Byłeś lepszy? Nie, ci dawałem pieniądze na to, a ty zarabiałeś, że mogliśmy to według robić. A ty się o narkotyki? I alkohol? I dobrą zabawę? Na pewno nauczyło mnie to czegoś. A przepraszam, czy to u mnie zarobiłeś pierwsze 100 milionów? Czy pierwsze 200? Pierwszy milion! To u ciebie... To u mnie zarobiłeś pierwszy milion na dragi. Ja ci dałem to. Nie. Pierwszy milion na dragi zarobiłem w hurtowni fajerwerków. To była zupełnie inna bajka. Byłeś samouczkiem? Samouczkiem byłeś. Ale chodzi ci o muzykę, czy o sprawy zawodowe? Nie, o fajerwerki. Fajerwerki? Nie, w hurtowni to pracowałem tak, wiesz, tylko dorywczo. Jak się trotel łączy z nitrogliceryną? Nie, jak się sprzedaje, kurwa, petardy. To nie chodzi, Sprzedawałeś petardy? Chodzi o... Byłeś sprzedawcą petard? Tak można to nazwać. Ale przecież w Gnieźnie, jak nagrywaliście Ninja Command, to siedzieliście. Za to, co zacząłeś rzucać policjanta kufrem z piwem i wyzywać go. A to nas za tego, zawinęli do suki i że grał kolędy na harmonice cały czas. A policjant, wiesz, tam nawijał, żeby się chłopak uspokoił. No ale jakoś tak wyszło, że trafiliśmy na izbę. Ale jak na izbę? Najpierw, żeście siedzieli w więzieniu. Parę godzin. Co was Maciek i wyciągnął. Ja nie wiem jak ty się znasz na takich sprawach. Chyba raczej nie miałeś z tym nigdy, wiesz, do czynienia, ale powinieneś rozgraniczyć dwie rzeczy, jakim jest areszt tymczasowy na komisariacie, a więzienie. A, rozumiesz? W się byłeś. Niejednokrotnie. Nie raz. Nie, no byłem, zrobiłem wiele. Powiem tak jak Notorious, robiłem dużo jebanego gówna w swoim życiu. Tylko on to powiedział przed śmiercią i później go odjebali. Mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć i mogę po prostu zacząć żyć dalej. Mam trochę twoich freestyli podnagrywane, także ja jeszcze mogę z dwie płyty twoje wydać. Wiesz o tym. Trochę zbieram twoje aktualnie nagrywane. Nie, stary, materiałów to moich masz bardzo dużo. Możesz czaskać do oporu. A pamiętasz jak na tym była taka płyta R i G? To znaczy? Rabi G. Rabi Gwałt. Yeah, pierdolę. A pamiętasz? To taki syf. Bo co? Dlaczego była taka chujowa? Nie. Była taka chujowa, bo nam przyniosłeś jakieś chujowe podkłady wtedy, kurwa. Musimy do tego napisać jakieś chujowe teksty, a nasza naprawdę prawdziwa wolność zaczęła się od płyty Psyedryna po prostu, kiedy zacząłem działać i robić, kurwa, jakieś... bity w Grejewy i tak dalej, później przez Ninja Commando i do Zarzyny i do tej mojej... Przyznajesz się, że, no. Że twoje życie było pełne różnych gniewu? Grzechów? Znaczy, pamiętasz, było. Byłeś w Białymstoku? W Białymstoku? W hotelu? W Białymstoku na... A generalnie, kurwa, stacza się, stary. Nie pijąc, nie paląc. Staczasz się, ty? I tak się staczasz. Wiesz, on się nie stacza, ja teraz idę do góry. A myślałem, że skaczesz do góry jak kangury. Cieszę się, że... Czy jednak są osoby, które kupują moje płyty. Nawet cały czas. Nawet ci niesłyszący kupują. Nawet ci... Ale myślę, że bo się... nie znam swoich fanów po prostu, raczej fanów. Chyba tak głupio to może zabrzmi, nie? Ale no jeżeli ktoś... Ktoś tego słucha i tak dalej, no, można mówić o takich osobach jako, raczej, no wiesz o co mi chodzi. Fan? No. Tak się przyjęło niby, nie? Tak po prostu osoby, ale cieszę się, że... Mieliśmy nawet fan klub w Łodzi, zdaje się. Nie wiem. Na Łodzi pod Łodzi mieli siedzieć. Nie wiem. No przecież ale... miałbyś fan klub w Łodzi, nie pamiętasz? Nie. Tak? Chciał autoryzację kiedyś jakiś chłopak. No, to oczywiście ty mi nic nie powiedziałeś, nie? I same nawet początki nawet były rysunki. Takie, że nic mi nie mówiłeś, bo całą kasę chciałeś zajebać do siebie. A pamiętasz wszystkie skrótki pocztowe, które mieliście nieopłacane? I ile tysięcy ludzi przyszło do was listy? Właśnie, dlatego przepraszam za skrytkę pocztową trójkątu bermudzkiego, bo po prostu... Nie mam kasy. I nie mam mnie tam, gdzie powinienem być i... Ale wiesz co? Ten tekst ostatni, co zaśpiewałeś, czy zaimprowizowałeś, czy i tak dalej, jest inny niż tamte teksty. Ty próbujesz ze mnie zrobić teraz idiotę? Nie. Dlaczego mam zrobić? Ale jest inny ten tekst. Po przesłaniu takich tekstów, gdzie poznają jakiś inny wymiar swój. No tak... Bo jest bardzo poważny, a nie jest poważny, że przyjebałem sobie i... Czy chodzi ci o to, że nie ma, w tym tekście czegoś takiego, na przykład jak nie palcie Brauna, bo skończycie na centralnym, tak? O to ci chodzi? Kiedyś miałeś takie teksty... Miałem, siedzę na lampie, czuję, bamfa mój coś tam burzy drynuje, tak? Nie, jeszcze inne. Z Psydryny? Przyjechałem, wyjebałem sobie i... Ale gdzie to było? No powiedz mi, gdzie to było? Na Trójkącie Bermudzkim. Na Trójkącie. A to nie było nagrane u ciebie? Jestem rozjebany. Ale słuchaj, ale to była puta, wiesz, to było dwa miesiące po tym, jak ja trafiłem na obóz, rozumiesz? Sobie nie zdajesz sprawy, jak... Ty wiesz, co to jest narkoman ogólnie? Wiesz, co tacy ludzie robią? Wiesz, jakie mam myśli, jak po prostu myślą, jak... A co, a nie ujebałeś się z koksem? Nigdy, ja nigdy narkotyków nie brałem. Nie brałeś narkotyków, tak? A nie wpierdoliłeś się w koks, tak? Na pewno? Dlaczego ja mam teraz wszystko mówić, a ty nie mówisz prawdy? Jakbym się wibał w koks, to bym odczuwał, że... Kurwa, nie pierdol, ile tam poszło? Sam mówiłeś, ile? 700 baniek? Nie, 700? Nie, to za dużo. Ale to repka? Bania 400? No ile poszło? Trochę poszło, nie? No, jakiś Mercedes z klasy. Z klasa poszło, nie? A u mnie poszły trzy okulary, kurwa, rozumiem? Trzy okulary, to znaczy... Aha. Spokojnie poszło. Czyli daliśmy zarobić chłopakom? Daliśmy. A nie powiem więcej? Nie wiem. Nie wiem. A co się powiedzieć? No, że wykasuję. Tak, tylko rozmowa taka raczej. Nie, a chciałeś zjechać na jakieś prywatne? Nie, chodziło mi o no, to. No, mów. Kwoty jakie, że wiesz. Jakie kwoty? Nie zawsze kwoty są takie, że ja dostaję 200, a ty zarabiasz na tym 2. Nie, dobrze? To nie. Nie, co ty? Zarabiasz dwójki? Teraz to nie jest. Licz sobie. Ale nie, 200 nie, ja 200 nie dostaję. Nie, inaczej, sorry. Jak ty 200, to ja 400. Niemożliwe, kurwa. Teraz tak nie jest. Wierzę ci. Teraz tak jest. Mam ci policzyć dla nas, że nie? Zarobiłem? Wójcie. No pomyśl. Znaczy nie wiem, ja dostałem swoje pieniądze. I w sumie pewno mnie walić, to wiesz, ile tam nastukasz, nie? Zażyna nie idzie, bo zażyna jest chujowa po prostu. No, ale ja wyszedłem wtedy patrząc, z odwyku akurat po zażynie. Ale patrząc z perspektywy, to nie można powiedzieć, że magazyn pójdzie. Znaczy, ja każdą swoją płytę bardzo lubię, bo ja zawsze chciałem grać muzykę, rozumiesz? Chciałem coś robić. Dałeś mi taką możliwość. Dałeś mi. No nie wiem, czy ktoś by mi dał taki, ktoś by mnie jakoś tak wiesz, zauważył, rozumiesz? Za to jestem ci naprawdę wdzięczny, rozumiesz? Dałeś mi tą możliwość. Po prostu mogę i mogłem się kształtować po prostu z płyty na płytę, aż doszliśmy do tego momentu, kiedy jesteśmy tutaj, rozumiesz? I masz większy wpływ na to. Mam. Masz większy wpływ na to, co robisz już teraz. W porównaniu z pierwszą płytą, nie? No tak, bo pierwsza płyta Brad Józef. To była płyta wydawcy. Przyniosłeś nam podkłady. Rzuciłeś tematy. O czym mamy nagrywać? Tak było? Znaczy nie, może inaczej, tematy. Naprowadziłeś nas na jakieś tam, wiesz, sprawy, nie? O tych zwierzątkach to sami żeście wybrali. O ekologii, bo to nie był mój tekst. Ekologii to był mój tekst. I potem was zapraszali na ekologiczne imprezy. Słuchaj, później był Rabik Wał, gdzie chciałeś pociągnąć to wszystko. Też wypierdolić na tym kasę, ale się nie udało. Gdzie napisaliśmy jakieś wyjebki ogólnie, wiesz, negatohorror, tak? Tak to się nazywa. Każdy człowiek ma w głowie jakieś halo, rozumiesz? Każdy jest jakoś tam trochę, halo, wiesz. Halo, tak, era GSM, wiesz. Idea pop łączy z ludźmi. Poza zasięgiem. Later, see, coś tam później, rozumiesz? Ale wiesz co? Powiedz sobie, czy mówisz, że ja was pociągam na Rabik Wał? Przecież to każdy mi teksty wymyślił. Ja bym czegoś takiego w życiu nie wymyślił. Ale ja też tam pisałem teksty. No ale które ty pisałeś, a które on? Każdy mi pisał Malucha. Ja na przykład napisałem... Przejdę ten... Nie chodź na tytuł. Ten taki dzisiaj w nocy. Będzie mi się tam pomyliło, wiesz, w ogóle tam, wiesz, jakoś tak stylistycznie tam się trochę, wiesz, popierdoliło. I tak dalej. Morderstwo z premedytacją, taki zapadł wyrok. Że chodzi o generalnie o tym tekście, że napisałem, że koleś umarł, a później wyszedł z więzienia, rozumiesz, że? No. I nikt się nie kapnął. Nawet ty się, nikt się nie kapnął w studiu, nikt, same debile, kurwa, rozumiesz? No. Wydawca plus, kurwa, ludzie w studiu, rozumiesz, o co chodzi? I sam ty się pieprznąłeś. Ja też się pieprznąłem. No tak, ale ja się pieprznąłem, to mogliście mnie potraktować jako głupka i powiedzieć mi, słuchaj, stary, zmień to. A tu się nikt nie kapnął. Czyli wychodzi na to, że wiesz, RRX, tudzież Paul Fighter, znaczy ten, Polo Hurtownia Country fazy underground. I tak dalej. Fazy underground, rumor. Rumor Records. No ale... Co, źle wspominasz? Nie, twoje dążenia, może inaczej, byliście u szczytu... Ale wiesz co, ale... Tak, u szczytu jeszcze byliście chyba najbardziej, chyba na psychedrynie. Psychedryna była dobra. To była dobra potem. A ja bardzo lubię Psydrynę, naprawdę. Nie, bo też zostało. Pamiętam, jak poznałem Kamienia na Sylwestra. Bo to była wasza płyta i... Znaczy nie, pamiętam, jak poznałem Kamienia. Pamiętam sprawę, że po prostu... Wciągnąć go do kapeli? Znaczy nie, że to było? Był z tobą, chodził, śmiał się swoich dowcipów i... Nie, i, nie. Ja razem w życiu, jak nie, to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, z moich dowcipów, to jak głupi jesteś. Niech to nie. Nie o to chodzi, wiesz jak to było? Wiesz jak ja poznałem Kamienia? Kamienia poznałem na Sylwestra. Przełom 96-97. W Akademiku Waldka. Poznał mnie z nim Zocha. Najpierw Zocha mi puścił demówkę Dignity. I wiesz, i on tam coś napierdalał tam po angielsku, wiesz. Coś rapował tak, wiesz, do takich hardkorowych, wiesz, rozumiesz, nie? Ja mówię, ale kurwa napierdala. Ja mówię, ja pierdolę. Zocha poznał mnie z nim, nie? Poznał mnie na Sylwestra. Akurat pamiętam, że jak z nim przybyłem pionę, to wrzucałem sobie ekstazę i popijałem piwem. I go poznałem i mówię, Kamień, chcesz być spawaczu? A mówię, muszę na tym pomyśleć. I zaczęliśmy, jechaliśmy do Grajwa robić Psydrynę. Rozumiesz? Ale była jazda. Pamiętam, jeszcze w tym, przyjechaliśmy od razu, Kaczmy się położył, bo był zmęczony podróżą, nie? No, bo Kaczmy dojechał? Kaczmy, nie, Kaczmy dojechał, Kaczor się położył, zmęczony podróżą, a my od razu w sklepie rano kupiliśmy wódę, i z Kamień najebaliśmy się, już byliśmy kurwa koledzy. I Kamień cały czas jest kurwa. I to nie, że się śmiał z moich dowcipów. Ja go cenię. Jo, mam nadzieję, że on mnie też jakoś ceni. Ale nie śmiał się z swoich dowcipów? Byliście najbardziej podobny koleżka jak do ciebie. Ale ja się śmiałem z jego dowcipów, rozumiesz? Tak jakbym trafił na swojego jakiegoś brata, rozumiesz? No, to trafiłeś na swojego, no. On się śmiał z moich, jak się śmiał z niego. Dowcipów, rozumiesz? Z jego dowcipów, rozumiesz? No tak, ale powiedziałeś, też się przyjęzyczyłeś. Nie, on się śmiał z twoich, a ty się śmiałeś z niego. Z jego dowcipu. No to się przejęzyczyłem, no kurwa. To się przejęzyczyłem. No właśnie. Gdybyś wyjebał całego kurwa pół bolsa, to byś też się przejęzyczył.